Hallo. Szia! Szia! Szia! Itt a Viki beszél. Hallod? Látom, hogy tegnap telefonáltál. Csak ja, már igen, nem... akartam kérdezni a barackot. Aha, köl. Mennyi van így Nádába? Van, Viki, hallod, mikor elhoztunk az 50-est, akkor nem tudom, most apáik már ki mentek, kértek? Igen, de mit akarok mondani, megyek én most Betopolyára. Jó van, de ebből az 50-esből nincsen csak a másik fajta, azt mondta, mi a csoda, hogy majd csak mi a csodákkal lesz megint barack szombaton. Ilyen érettebb, és akkor 50 dináros. Most olyan zöldebbek vannak, azokat nem nézünk hány dinárban vannak. Ha bemész anyához, és mondasz, hogy jól lakva egy ládába, azt akkor elviszed élni legalább. Hát jó van, ha azt mondod, hogy izé lesz, hogy lesz még szombat. Itt már nem veszek többet? De, szombaton még jól lenne venni. Na, hát akkor jó lesz nekem is, nem fontos. Nem olyan sürgős. Jó van, akkor már én hívtalak. Akartam mondani, de nem veszem. Mondom, biztos nagyon el vagytok, most dolgoztam meg minden, és akkor... Hát már nagyon későn fejeztük be, hallod. Még aztán még eljöttek a Szilveszternek az anyja, meg a tesója, meg a Kata, mert kilukott a Szilveszternek a kereke. Azt a fűték meg, mit tudom én, és a tiszta bubankót is sem. Meg máma is ugyanolyan nap lesz, és én is mindjárt megyek be, hogy vegyek valami kajának valahogy, hogy bírjak szendvicseket csinálni, mert úgyse állnak meg, ott már kimentek érted sírózni. Igen, hogy igen. Valamit bírjak nekik annyi jó, enni. Akkor pénteken megint főhívom, és akkor megtudom, és akkor neked is akkor, hogyha úgy megfelel, hogy ezek nem olyan szépek azért, mert van bennünk minden, érted? Egy kicsit nyomot is még minden, de jó ízű, mert éreztek. Jó lesz nekem is, egy két ládára valót lehet nekem is. Jó, akkor egy kettőt, jó van, akkor majd. Akkor úgy is rendelem, akkor pénteken meg, jó? Jó, rendben, na. Na, akkor további szép napot neked. Hát kösz, meg lesz gondolom a kapkodás, meg minden. Na, köszi szépen, szia! Nincs, szia!